ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Yeah, just announce about the phones. And photos? We have my books here, and the that what's it called? The you have that also. That you should arrange. Srimad Bhagavatam, Anuvad, Sanskrit se Angrezi, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki dwara. Pratam skand saptam adhyay shlok sankhya kya bolte unpachas? Unanchas. Sutta uvacha dharmyang nyayang sakarunam nirvyalikang samang mahat Rajar Dharma Suto Ragnya Pratyananda Dvacho Dvijaha Suta Uvacha Dharmyam Nyayam Sakarunam Nirvyalikam Samang Mahat Raja Dharma Suto Ragya Pratyanandadvacho Dvijaha Sukha Swami ne kaha, Hey Brahmano, Raja Yudhishthir ne Rani ke vachanon ka purna anumodan kiya क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के है, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था। कोई इस शब्द का क्या है, क्या मतलब? बांज बांज मतलब क्या? स्त्री को बच्चा नहीं होता। कोई बांज स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था या उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। तो आप सब जानते हैं इसके पहले क्या हुआ, सब जानते हैं नहीं? सब भगवत पढ़ते हैं या यहां आते हैं भगवत श्रवण करने के लिए? क्या हुआ, हाँ क्या हो रहा है, हाँ बताए। अश्वत्थामा द्रौपदी के पांच पुत्र को वध किया शयन अवस्था में। वो खाली वो पांच पुत्रों ने बहुत बहुत युद्ध वध किया। अर्जुन तो पहले द्रौपदी को वचन दिया कि क्या बोले उसका सिर कट के तुमको दो और तुम स्नान कर, उसके सिर पर खड़े होकर स्नान कर सकते। क्षत्रिय धर्म ऐसे है, कोई क्षत्रिय है हमारे बीच? ऐसे ऐसा सुना था, मालूम नहीं सही है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो प्रभुपाद ने कहा कि तो औरत देश की स्वामिनी स्वामी प्रधानमंत्री है, तो यही प्रमाण है कि पूरा भारत में एक भी क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों सहन नहीं सकते कि नारी नेता होगी। ऐसे सुना है मुझसे, ओनली शूद्रस कैन वर्क अंडर वुमेन, किसे सुना? मैं बहुत पहले सुना था शायद शायद हाँ, ये बहुत पहले सुना था। तो क्षत्रिय धर्म वैसे है, अर्जुन भी क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए संकुचित ये कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले। उसके पहले अर्जुन बहुत बहुत युद्ध में उपस्थित थे और स्वयं 7000 निवृत कवच असुरों का वध किया है। तो अर्जुन तो नाइपुंसक ऐसे नहीं थे, एक साल सिर्फ एक साल तो ऐसे बृहन्नल रूप में नाइपुंसक थे अर्जुन, परंतु उनका स्वभाव क्रूर ऐसा है। तो दूसरों को हत्या करना तो क्रूर होना चाहिए, निर्दया, तो वो क्षत्रिय धर्म है, परंतु दया भी है। अगर दया नहीं हो तो क्षत्रिय तो धर्म नहीं हो सकते, तो पूरा राक्षस जैसे होते, जैसे कुंभकर्ण तो लंका का युद्ध में तो बानरों को खाली वध करना नहीं तो स्नैक्स भी ले आता। तो अर्जुन वैसे नहीं थे। भीम वो प्रसिद्ध कहानी है कि भीम वचन दिए थे कि मैं दुशासन का खून मैं पी लूंगा, और किया है Orosamai dono pakshke yod. To ekdam ascharyanvit ho gaya to. Nabuto nabhavishyati. I say kabhi bhi nahi dekha nahi sunna ki koi aisa kar sakta. Or PK Bhimsen ne kaha ki ye kun ka swad, swag ka amrit se madhur hai. Mata ka stan ka dud se madhur hai. Ye kshatriya dharma hai. तो अरे एक क्षत्रिय धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि यदि एक क्षत्रिय एक बार वचन देते हैं कि मैं ऐसे काम करूंगा तो उसको करना पड़ेगा, और यदि असमर्थ है वो काम करना तो उसका आत्महत्या करना है। जैसे भागवत में वो वृत्तांत है कि द्वारका धाम में एक ब्राह्मण थे और युद्ध भगवान कृष्ण के राजमहल के सामने खड़े होकर खिलाफ किया कि पूरा द्वारका धाम पूरा यादव वंश में एक भी क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि मैं निष्पाप हूं और मेरे सब बच्चे तो जन्म मिलके मर जाते, तो कोई क्षत्रिय नहीं है जो मेरे बच्चे यमराज से रक्षा कर सकते। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, अर्जुन ने कहा कि मैं यादुवंशी नहीं हूं, मैं द्वारकावासी नहीं, मैं अर्जुन हूं, क्यों खिलाफ करते हो, मैं जरूर तुम्हारा अगला पुत्र रक्षा करूंगा, नहीं तो मैं आग में प्रवेश करके आत्महत्या करूंगा। ये क्षत्रिय कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भी अर्जुन उसी प्रकार संकल्प किया कि काल यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो आग में प्रवेश करके जीवन त्याग करूंगा, देह त्याग करूंगा। तो क्षत्रिय धर्म इस प्रकार कठोर है। ना द्रौपदी अर्जुन का वचन सुन के तो अभियोग नहीं किया, स्वीकार किया, कुछ नहीं बोल के स्वीकार किया कि ठीक है तुम जाओ और अश्वत्थामा का सिर वापस लेके आओ। मौनम सम्मति लक्षणम। फिर अश्वत्थामा को लेके आया अर्जुन, लगते उनकी युक्ति थी द्रौपदी के सामने उसका सिर काटना, जिसे और भी आनंद आएगा। लेकिन द्रौपदी अश्वत्थामा को देख के अच्छा नहीं लगते कि उसका सिर काटना। एक कारण था कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिताजी जो मार गया है कुरुक्षेत्र युद्ध में, और उसका कारण से धोखाबाजी से द्रोणाचार्य मृत हो गया। अश्वत्थामा हता इति गज्जा, अश्वत्थामा हता, युधिष्ठिर जोर से बताए जिससे सब सैनिक दोनों पक्ष में और विशेषकर द्रोणाचार्य सुन रहा था। अश्वत्थामा हता, फिर एक सैनिक ओ शंख बजाया और वो शंख का शोर था, और उसी समय युधिष्ठिर ने कहा कि इति गज्जा, मतलब एक हाथी जिसका नाम है अश्वत्थामा वो मर गया है। तो इस प्रकार धोखा देके द्रोणाचार्य मृत्यु प्राप्त हुए और उसका कारण से अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुए और पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद वो सब बच्चे हुए सैनिक रात को विश्राम किया था। तो उस समय अश्वत्थामा बच्चे हुए पांडव के पक्ष के सैनिकों के शिविर में प्रवेश करके सबको शयनावस्था में वध किया है, जिनमें द्रौपदी के पंच पुत्र थे। तो उस कारण था, क्योंकि मेरा पिताजी अन्याय से मार गया, इसलिए मैं भी अन्याय से वो सब सैनिक का वध करता हूं। तो वो एक कारण था कि द्रौपदी अश्वत्थामा को देख के उसका सिर कटना मना करने चाहती, क्योंकि वे हमारे गुरु के पुत्र है और हम चिरकाल कृतज्ञ होने चाहिए गुरु से, और विशेषकर मेरे हृदय में इतना सा शोक है क्योंकि मेरे पुत्रों मर गए और कृपी द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी कृपी, तो यदि उनके पुत्र मर जाएगा तो वे भी कृपी जो हमारा आराध्य माता है गुरु माता, वे भी हृदय वेदना मिलेगी, इसलिए अश्वत्थामा का वध करना नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज इस वचन को स्वीकार किया, लेकिन भीमसेन तो स्वीकार नहीं किया। शुद्ध भक्तों में मतभेद और छोटी बात भी नहीं है, छोटे मामला नहीं। उस अश्वत्थामा का सिर काटना की नहीं, ये छोटी बात है कि माला पहनाना या नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर काटना का या नहीं बहुत बड़ी बात, और विशेषकर क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु था, मतलब ब्राह्मण कुल में उद्भूत हुए। ब्रह्म बंधु बोलते हैं क्योंकि वास्तविक ब्राह्मण जैसे नहीं थे, उनका चरित्र अशुद्ध था। अभी एक और कारण है कि अश्वत्थामा का वध करना संभव नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा एक चिरजीवी है, अश्वत्थामा अभी तक उपस्थित है। 5000 वर्षों के पहले कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे और अभी तक उपस्थित है, अज्ञात रूप में तपस्या करते हैं, और बाद में अश्वत्थामा सप्त ऋषियों में एक होंगे, मतलब तपस्या करने से उनका चरित्र शुद्ध हो जाएगा और योग्य होंगे सप्त ऋषियों में एक होना। तो भीमसेन द्रौपदी का वचन ग्रहण नहीं किया, बोलते कि वो ये पापी आदमी है और हम जो क्षत्रिय है हमारा धर्म है पापी जन का उचित दंड देना, और इस पापी का पाप का उचित दंड है charan danda. Or Bhim or bhi bole ki Arjun ne vachan diya hai. To kshatriya to vachan diya hai to jo bolna hai to karna padega. Or samanvaita Bhagwan Krishna ke dwara. Ki teen char shlok ke baad varnan aayega ki Bhagwan Krishna Arjun ko bataya ki Ashwatthama ka shiromani katna. Aap sab sunte shiromani ka shabd. Shiromani samanta hum aise samajhte ki sabse upar Vaishnav shiromani hum aise. Uska vastavik arth hai us sir par mani jo hai. To Ashwatthama ki kesh mein wo sir jo hai usko katna. Wo sath sath sir bhi kat jayega. To I say Ashwatthama ko avamanana karne se uska hatya hoti hai. Bhagavad Gita mein Bhagwan Krishna Arjun ko bataya ki sambhavitasya cha kirtir maranadati ritchate. Jo sammanit vyakti usko avamanana karna mrityu se aur bhi kharab. To Bhagwan Krishna iske pehle inki Pratama Rani Rukmini ke brata Rukmi ko aise kiya hai. New fashion haircut kiya Rukmi ka. Yaha se kuch kat liya, kuch rek diya, kat liya aise. Jaise gandagi ka stoop aise dekhta tha. So, is prakar, ek prakar hatya hoti hai, aur ek prakar nahi. Jaise Ambarish Maharaj dvidha mein the ki ekadashi vrat palan ke paschat uchit samay mein paran karna chahiye. Parantu achanak Durasa Muni aaye aur inko khilana hai aur atithi mahan atithi ke pahle kuch bhojan lena to aparad hote. To mujhe kya karna kyunki Durasa Muni snan karne ke liye chale gaya. To mujhe kya karna to inke mantriyon se salaha leke thoda sa jal pee liya. To is prakar kuch khana ho lekin khana to nahi hai. To is prakar Bhagwan Krishna samandai kiya jisse sab santusht hai. Lagte Bhim to pura santusht nahi hai lekin Bhim ka dharm hai, chote bhai hone ke karan Bhim ka Yudhishthir ka vachan palan karna padta. To sab lila jo hai Bhagwan Krishna ki usme hum bahut shiksha mil sakti. Is vritant se hum samajh sakte ki shuddh bhakton ke samaj mein madbhed ho sakte. Wo choti baat nahi hai. Ashwatthama ka vad karna ki nahi मतभेद था। और भगवान कृष्णा वो दोनों पक्ष को संतुष्ट किया है। तो हम नहीं, आप सब शुद्ध भक्त है और मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, तो हम कनिष्ठ अवस्था में है। और कलयुग हो रहा है इस सत्संग हॉल के बाहर, और शायद हमारा मन में कलयुग का प्रभाव आते हैं। आपने के बारे में विचार कर सकते हैं। और कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कलह, कलह का युग, कलयुग कलह का युग। तो महान भक्तों के बीच में ही मतभेद झगड़ा हो सकते हैं, और हम जो कनिष्ठ भक्त है, मुझे मालूम नहीं लेकिन लगते हमारे बीच युधिष्ठिर भीम अर्जुन द्रौपदी जैसे इतना उन्नत भक्त नहीं है, तो हमारे बीच में भी मतभेद हो सकते, झगड़ा हो सकता। तो हमें क्या करना है? भगवान कृष्णा उपस्थित है लेकिन क्योंकि हम कनिष्ठ भक्त है, हम प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है ना, उस प्रकार भक्त नहीं है, हम भगवान कृष्ण को नहीं देखते। तो हमारे बीच यदि और जब मतभेद होते हैं तो हमें क्या करना है, कैसे समाधान हो जाएगा? तो भगवान कृष्ण उपस्थित है इनकी वाणी के रूप में, बापू और वाणी, गुरु उपस्थित होते बापू और वाणी दोनों रूप में। बापू का मतलब उनका दिव्य शरीर, गुरु का दिव्य शरीर एक साधारण मानव का शरीर जैसे एक समय में प्रकट होते और कुछ दिन के बाद अप्रकट होते, और वो गुरु का शरीर एक समय एक जगह में उपस्थित होते। जैसे श्रील प्रभुपाद इस सूरत नागरी को पवन किया है कितने साल पहले, 72, so that's 45, yeah. 45 साल के पहले। तो श्रील प्रभुपाद जब सूरत में थे तो बॉम्बे में नहीं थे, और श्रील प्रभुपाद सूरत में भी नहीं है, बॉम्बे नहीं है, लॉस एंजलिस में भी नहीं है, कहाँ है? कृष्णलोक में है। परंतु उनकी वाणी अभी तक यहां है, और श्रील प्रभुपाद जब सूरत में थे उनके कुछ भक्त शायद बॉम्बे में थे, और वे श्रील प्रभुपाद की वाणी पालन करने से श्रील प्रभुपाद का आश्रय में रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद यहां से इस पृथ्वी से चला गया, परंतु अभी तक उपस्थित है इनकी वाणी के रूप में। तो भगवान की वाणी है शास्त्र, वेद शास्त्र, और भगवान की अनुपस्थिति में हम भगवान की इच्छा हम समझ सकते हैं शास्त्र से, और भगवान के प्रतिनिधि कौन है? भगवान के प्रतिनिधि गुरुजन, ब्राह्मणों, भक्तों, राजा, माता पिता, ये सब भगवान के प्रतिनिधि है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है शुद्ध भक्तों। तो भक्तों के बीच मतभेद होगा, नहीं होता तो लीला माधुर नहीं होती। विशेषकर श्री कृष्ण की लीला, गोपी लीला, उसमें कृष्ण और कृष्ण के सब दोस्त, ग्वाल के बालकों और गोपियां के बीच झगड़ा होते, लड़ाई होते, और उससे माधुर्य की वृद्धि होते। तो वो मतभेद में कुछ भौतिक दूषण नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। और हमारे बीच वो मतभेद जो हो सकते हैं, वो भी शुद्ध होगा यदि दोनों भक्त जिनमें दो मत है, यदि दोनों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा अच्छी तरह करना। उदाहरण, तो यदि एक दानवीर यहां आएगा और 1000 करोड़ रुपया देंगे, ये कल्पना है, 1000 करोड़ रुपया देंगे भगवान की सेवा के लिए, तो एक शायद एक बार कहेंगे कि हम बहुत बड़ा जमीन सूरत की महानगरी में हम खरीद लेंगे और एक विशाल सुंदर मंदिर बनेंगे, और शायद दूसरे बार एक्चुअली 1000 करोड़ रुपये से 10 सुंदर विशाल मंदिर बन सकते हैं, ठीक है 10 करोड़ रुपये, वो जमीन भी नहीं मिलेगा, 10 करोड़ नहीं, टॉयलेट बनाने के लिए काफी। वो दूसरे बार कहेंगे नहीं, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है शिल प्रपद की पुस्तक का वितरण करना, हम बहुत भगवद गीता यथारूप बड़ा लिपि में छापेंगे और मुफ्त सब भारत के नागरिक को देंगे। तो दोनों का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, लेकिन दोनों में मतभेद है और ऐसा होते तो अश्वत्थामा जैसे कुछ लोग तो मंदिर में कुछ लफड़ा करते हैं और मंदिर के मैनेजमेंट में मतभेद है, और पुलिस को बुलाना है, नहीं नहीं उसको भागा दो और पुलिस को नहीं बुलाना, तो ऐसे होते हैं। तो दोनों का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, तो फिर भी मतभेद होते। और एक संभावना है कि दोनों का उद्देश्य भगवान की सेवा करना, परंतु उसमें भौतिक अहंकार भी आते हैं कि मैं जो कहता हूं तो मेरी बात पालन करना चाहिए, सब जो मैं बोलता हूं सबका मानना चाहिए, तो अहंकार भी हो सकता है उसमें, तो वो आध्यात्मिक नहीं है। और एक और संभावना है कि एक भक्त तो वास्तव में क्या अनुकूल है भगवान की सेवा के लिए है वो नहीं सोचते, उसका उद्देश्य खाली यही है कि मैं सबसे बड़ा हूं और जो जो मैं कहता हूं तो मेरी बात चलेगी और दूसरों की बात हम नहीं सुनेंगे, वो पूरा अहंकार से ऐसे कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना है, साधना करना और प्रचार करना है। तो ऐसे हल होते हैं, मतभेद हो सकते होगा, परंतु सबका, सभी भक्तों का जीवन का लक्ष्य हरि गुरु और वैष्णव की सेवा करना, और पूर्व संस्कारों, कुसंस्कारों का प्रभाव से यदि भक्तों के बीच कभी कभी ऐसा झगड़ा होते तो वो तो बड़ी बात नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कोई भक्त यदि सुदुराचार करते हैं परंतु उसका जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवन करना, तो ऐसे भक्त के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितोऽसि। वो भक्त है, वो संत है, साधु है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। साधु है क्योंकि उसका जीवन का लक्ष्य है मेरी सेवा करना, कृष्ण कहते हैं। और तुरंत ही वो पूरा धार्मिक हो जाएगा, वो सब पूर्व जन्म कृत पाप फल का प्रभाव जो चित्त में है, जिससे वो सुदुराचार करते हैं तो तुरंत क्षिप्रम, तुरंत वो सब कुसंस्कार निकाल जाएगा, वो पूरी तरह धर्मात्मा बन जाएगा। मैं सुना था बहुत पहले, मालूम नहीं सही है कि नहीं, कि भारत में श्रील प्रभुपाद के दो पश्चिमी भक्त, भक्त तो पश्चिमी देशी विदेशी नहीं है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं, व्यवहारिक रूप से हम ऐसा कहते हैं, और दोनों जगह के है। फिर एक भक्त दूसरे भक्त को छापड़ मारा और फिर पूरा लड़ाई हो गया, और एक लाइफ मेंबर प्रभुपाद के पास जाकर बताए कि प्रभुपाद आपके दो शिष्य आपस में लड़ाई करते हैं। और प्रभुपाद बोले, वो तो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि वे हरि कृष्ण कीर्तन करते। मतलब उनका स्वभाव वैसे है। तो ऐसा व्यक्ति जिनके स्वभाव और संस्कार बहुत कुचित है, बहुत निम्न है, तो ऐसे लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते, ये बड़ी बात है। तो ऐसे सुना था और सब जानते थे पहले, इसकोन के जीबीसी मीटिंग, हर एक मीटिंग एक कुरुक्षेत्र जैसे था। आज तो वैसे नहीं है, सब शांति में, सब मतभेद का समाधान होते। और भीम, भीम के अगर कोई भीम जैसे है, भीम के लिए क्या करना। तो भीम भी धार्मिक होने से युधिष्ठिर का वचन मानते, तो वो भी एक उपाय है कि दो तीन भक्त में यदि मतभेद हो और समाधान नहीं हो तो उनके बड़े भाई, बड़े गुरु भाई, गुरु कृष्ण का वचन मानना चाहिए, नहीं तो किसी संस्था चालन करना संभव नहीं है। यदि सबका अलग अलग मतभेद है और छोटी छोटी बात में भी मतभेद होते कि मैं पानी से सर्फ से वो कपड़ा धोना है, नहीं नहीं निर्मा से, और उससे कुरुक्षेत्र हो जाता है, तो कैसे संस्था चलाना संभव हो? नहीं, संभव नहीं है, तो क्या करेगा? तो एक बात बोलते निर्मा निर्मा, हम गुजराती है, निर्मा निर्मा, और दूसरा बोलते नहीं नहीं सर्फ वो विदेशी साबुन है, वो निर्मा से बेहतर है, और दोनों का वो सख्त मत है कि मेरे वचन वो चलेगा, तो क्या करे? समाधान करना संभव नहीं, तो क्या होता है? तो जो दोनों के ज्येष्ठ है आएगा और कहेगा तो सर्फ से या निर्मा से, या तुम दोनों बेकार है और जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मैं साफ सफाई करूंगा दो कपड़ा दूंगा, ऐसे तो वो भी एक मुख्य उपाय है सब मतभेद का समाधान करना। अनुशासन होना चाहिए, किसी संस्थ में अगर अनुशासन नहीं हो तो अच्छी तरह वो नहीं चलेगा, लेकिन जो अनुशासक है वो भी आदर्श होने चाहिए, नहीं तो कनिष्ठ लोग उनका वचन पालन नहीं करेगा। इतिहास वैसे है, पाश्चात्य देशों में सब देश में एक राजा था, परंतु धीरे धीरे प्रजाओं असंतुष्ट हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि वो राजा तो हमको शोषण करते और ऐसे विप्लव किया, क्रांति किया और डेमोक्रेसी बन गया, और आजकल भारत में भी डेमोक्रेसी चलते हैं। एक्चुअली एक ये वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, उस सबको निकाल के एक युधिष्ठिर या एक राम या एक पृथु या एक परीक्षित राजा को बनना चाहिए, उससे देश की प्रगति होगी। तो वो भी इस कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य है, वैदिक संस्कृति पुनर्स्थापन करना। वैदिक संस्कृति का मतलब लोग बोलते भारतीय संस्कृति, वास्तव में शब्द है वैदिक संस्कृति, उसका मतलब वर्णाश्रम धर्म, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, और क्षत्रिय तो राजा होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। आजकल देश में, इस देश केवल भारत नहीं, सभी देश में कोई एक प्रजा सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित है? राजा सिर्फ। तो देश में सब सुरक्षित होने चाहिए। ताला मारना का जरूरत नहीं होने चाहिए, तो ऐसे सब द्वार खुल के रहे, खुला रखे तो शयन करने चाहिए, कोई चोर नहीं आएगा, ऐसा विश्वास होने चाहिए। वो संभव नहीं है आज का, शायद कुछ सालों के पहले सौराष्ट्र में ऐसे था, गांव गांव में, महाराष्ट्र में कुछ गांव, श्रीलंका में ऐसे है, क्या है वो गाउन किसी शहर से दूर है और किसी के घर में खास कोई कीमती चीज नहीं है और सब लोग तो सब आपस पहचान वाले है तो कुछ नहीं है चोरी करना और सब पहचान वाले है तो कैसे यदि एक व्यक्ति एक बर्तन दूसरा घर से लेते तो सब देखेंगे कि वो बर्तन जो मेरे घर में था तो उसका घर और उनके मन में भी ऐसा नहीं आता है कि मैं चोरी करूंगा तो ऐसा नहीं है तो ऐसे होना चाहिए। एक राजा एक राम करोड़ करोड़ रावण से एक राम होने चाहिए। क्या है डेमोक्रेसी हो रहा है और सब लोग रावण जैसे हैं छोटे छोटे रावण। हाँ तो भगवान की संपत्ति खुद भोगना चाहते हैं सब रावण जैसे हैं तो कैसे शांति स्थापित होगी तो संभव नहीं है। तो क्या करना हमें क्या करना कैसे राजा को स्थापित करना तो कैसे संभव हो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा चित्तो दर्पण मार्जनम। इस कलयुग में सब लोग के हृदय में बहुत बहुत गंदगी है साफ करने का उपाय है हरि नाम संकीर्तन और साथ साथ श्रीमद् भागवत की कथा सुनना श्रीमद् भागवत पाठ करना और इस प्रकार पुण्य श्रवण कीर्तन कृष्ण भगवान जिनके बारे में श्रवण करना कीर्तन करना पुण्य होते हैं। तो शुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। वो सब अभद्र जो चित्त में है अभद्र का मतलब क्या है काम क्रोध लोभ मोह मद भौतिक आसक्तियां भूल धारणा इत्यादि वो सब साफ हो जाते हैं और शुद्ध हृदय में क्या है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन भगवान का साक्षात दर्शन होते है। और लोग जो कृष्ण भक्ति से संतुष्ट है तो किसी भौतिक विषय या भौतिक वस्तु प्राप्त करने से आकांक्षित न होंगे तो काम नहीं रहेगा हृदय में। वो भौतिक काम की उत्पत्ति होती है क्यों क्योंकि हम असंतुष्ट है हृदय में असंतुष्ट है तो हृदय का संतोष होते हैं कृष्ण भक्ति से और उसका अभाव से काम क्रोध लोभ इत्यादि का वर्धन होते हैं और इस प्रकार पूरा समाज सभी लोग असंतुष्ट रहते हैं और सबका चरित्र नष्ट होते हैं। तो हरि कीर्तन हरि कथा उपाय है इस मानव समाज में शांति लाने के लिए और उसके अतिरिक्त उपाय है जिससे हम त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोजना जिससे हम सब भगवान के पास जाएंगे और इस संसार में वापस नहीं आएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे।